11 септември 1914 година или 24 септември по нов стил, неделя, София. Мир вам! А вечерта в този ден, първият на седмицата, когато вратите на къщата, дето се бяха събрали учениците му, бяха затворени поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им каза: Мир вам! Евангелие от Йоан, 20 глава, 19 стих. Безсмъртие, това е стремеж на човешката душа, идеал, към който тя се стреми и желая всякога да го осъществи. Човешката душа живее на земята, за да намери пътя на безсмъртието. Безсмъртието се урегулира от един велик божествен закон. Закон, който човек трябва да проучи и приложи във всички области на своя живот. И в този смисъл ние трябва да се учим постоянно, да намерим ония условия, при които безсмъртието може да съществува. Човек може да бъде безсмъртен и да изгуби своето безсмъртие. Може и да бъде смъртен и да придобие безсмъртие. Смърт и безсмъртие – това са две положения. На научен език – безсмъртието е равновесие на нещата, на силите, които действат в природата. Смъртта е изгубване на това равновесие. Безсмъртието заключава в себе си съединение, хармония. Смъртта – разединение, несъгласие, дисхармония. Когато хората желаят безсмъртие, трябва да знаят какво именно то съдържа в себе си. Когато влезете в една съвременна концертна зала, за да послушате един симфоничен оркестър, вие ще видите, че най-първо, когато дойдат музикантите със своите инструменти, например струнните, те ги изваждат от кутиите и започват да ги настройват. Определят тоновете на струните, които са опнати, някои повече, други по-малко. В това нагласяване има известно съотношение. И след като нагласят инструментите по известни тонове, тогава вземат лъка и започват да свирят. Знаете ли колко време трябва на един цигулар, за да може да влезе в един симфоничен оркестър, да може да владее добре своя инструмент, своя лък? Най-малко трябва да посвети 12 години на специално обучение. У нас обикновено казват, че онзи, който свири на цигулка, е циганин. Такова е прозвището на цигуларите. Но в този инструмент има велика история. Можем да кажем, че цигулката е най-съвършеният инструмент, който от 300 години, откак великият майстор Страдивариус го е направил, не е претърпял изменения, защото почти е достигнал своето съвършенство. Цигулката мога да уподобя на човешката душа. В нея има 4 струни и един лък. Цигулката – това е човешката душа. Струните – това са 4 човешки темперамента. Човешката воля можем да сметнем за лък. Един цигулар, когато отиде да си купи струни, ще каже: «Дайте ми ели коя си струна – ми, ла, ре или сол». И когато се завърне вкъщи, той знае къде да тури всяка отделна струна. В човешкото естество има, казахме, 4 темперамента – холеричен, флегматичен, сангвиничен и нервен. Това са 4 състояния у човека. Те съответстват на човешката душа, ум, сърце, живот. Това са 4 главни струни, които трябва да знаем как да навиваме и отпущаме. И когато нагласяваме своя ум и своето сърце, трябва да знаем да ги нагласяваме на един и същ тон. В цигулката 4 жици са нагласени на 4 различни тона, като между всяка жица има също 4 различни тона, т.е. всяка следваща жица е с 4 тона по-високо стегната от предходната. Като нагласите цялата цигулка, имате 4 по 4 равно на 16 тона стъпала, по които струните са нагласени. Когато цигуларят нагласи своята цигулка, взема лъка и започва да свири. Цигулката е инструмент, на който се свири на кръст. Той образува най-приятната музика, която най-много се приближава до човешкия глас. Следователно, когато нагласите вашата цигулка и вземете лъка, вие образувате онзи кръст, от който сега все плачете и казвате: защо Господи ни даде този тежък кръст? Аз ви казвам, че Господ ви е дал един прекрасен инструмент, но не знаете как да го нагласявате и поради това го носите на гърба си като тежък товар. Снемете го и почнете да го нагласявате да свири. И когато апостол Павел казва: аз ще се похваля с кръста, какво подразбирате? Аз виждам навсякъде хора, които носят тия кръстове. Виждам ги по черквите и навсякъде, но не съм видял човек да свири на кръста си. Влезете в концертната зала и виждате, че на свирането на кръст хората ръкопляскат, без да мислят, че и те имат кръстове, страдания, че и те свирят. Но най-важното в това свирене на кръст е спазването на такта. Когато вдигне капелмайсторът своята пръчица и замаха с нея, всички трябва да внимават и да се ръководят от него. Движението на лъковете също ни е приятно, когато те се движат правилно. Та, щом дойдем до дълбокия вътрешен смисъл на живота, щом нагласим неговите струни, умът, сърцето, душата и живота, ние ще впрегнем в работа и лъка, човешката воля. Тогава, чрез духа на капелмайстора, който ще вдигне своята пръчка, ние ще създадем най-приятната музика в живота си. Забележете, че кръстът е велико благословение, с което Господ ни посещава на земята. От него излиза най-великата симфония, музика, пеене, което се нарича спасение. Именно в това пеене е спасението. Когато Христос страдаше на кръста, ангелите на небето не плачеха, а пееха. Всички затворници в ада се радваха, че идва техният спасител. Още когато той се роди на земята, ангелите също дойдоха да известят идването му с пеене. Значи, когато се изпробва този инструмент, когато се оживяват тези струни и този лък на нашата вяра, ангелите на небесата пеят. Съвременният християнин казва: горкони, земята е дол плачевен. Животът е бреме, той няма смисъл. За глупавите хора, които не могат и не желаят да свирят, които никак не знаят да стягат своите струни и не слушат капелмайстора, за тях животът наистина е без смисъл. Но за онези, които могат да нагласят своята цигулка и да свирят, за тях животът има голям смисъл. Христос често дохожда при вас и пита: знаете ли да свирите? Когато и аз питам човека: знаеш ли да свириш? Подразбирам: знаеш ли да страдаш? Не искаш ли да свириш? Това значи, че не искаш да страдаш. Онези, които не знаят да свирят, са мрачни. В тях нямам надежда. Казват: човек, който пее, който свири, зло не мисли. Човек, който страда, значи той пее и свири в живота и се спасява. Цигулар, който свири, гладен остава ли? Който не знае, ще проси. Който знае и седне някъде да свири, той получава подкрепа от хората. Който знае да страда, той гладен никога няма да остане. И забележете, хората всякога се притичват да помогнат на оногова, който страда, тъй както дават и на цигуларя. Когато аз остана да послушам как някой свири, аз виждам дали той се е научил да свири или сега се учи. Ако се учи, той е новак. Все още му преподават уроци, но след 12 години той ще бъде в някой симфоничен оркестър и тогава ще плащате скъпо за един билет, за да го слушате. Сега, когато ние научим този велик закон да пеем и да свирим, т.е. да страдаме, казано в християнски смисъл, тия думи за мене имат едно и също значение. Чрез страданието ние ще се доберем до онзи велик закон на безсмъртието. В него е всичката хармония. В него няма дисхармония. Христос, който идва на земята, идва да научи хората да пеят и свирят. Той ще ви научи как да стягате струните на вашата душа. Струната на душата е ми, най-горната струна. На ума – ла, на сърцето – ре, на живота – сол. Ето първият урок, който ще ви даде Христос. Много пъти хората се питат, защо Господ ми е дал това калпаво сърце? Въпрос е, дали сърцето е калпаво или ти си калпав? Защо Господ ми е дал този глупав ум? Умът ли е глупав или ти си глупав? Защо е дал Господ този безсмислен живот? Въпрос е дали животът е безсмислен или ти не знаеш защо е даден. Страданията, това са законите, чрез които Господ действа за нашето развитие. Ние трябва да пеем и да свирим, да чувстваме и мислим. Да мислиш, значи да свириш. Да чувстваш, значи да пееш. Ако двама съседи нагласят цигулките си и почнат да свирят хубаво, ще бъде много приятно. Аз преди година посетих една фамилия. Бащата, майката, синът и дъщерята всички свириха. Бащата взел цигулката, синът баса и т.н. Всички имат с какво да се занимават. Повечето съвременни хора, мъжът, жената, децата, не знаят да свирят и като не вършат друго, почват да се бият. За тях, разбира се, животът е безсмислен. Христос казва: нагласете вашите цигулки, теглете вашите лъкове, научете се да свирите. Като се съберете вечерно време, вземете да свирите или пеете по такт една песен, че после друга, трета, четвърта. Нахранете се, почнете пак. Легнете да спите, а на другия ден, хайде пак на работа. Сега ще кажете, каква връзка има това с Христовото възкресение? Съвременният християнин разисква въпроса за възкресението и казва: когато отида на небето, тогава ще се науча на всичко. Това е за оня свят, но на този свят какво трябва да правим? Там е нелогичността в разсъжденията на хората. На този свят ние се мислим за много умни, но за онзи не сме. Когато един момък иска да учи в университета, може ли да хвъркне и да влезе направо от къщи в него? Трябва първо да мине през забавачницата, после през отделенията, прогимназията и гимназията. Да се подготви да разбира висшата наука и чак тогава да влезе в университета. Защо Господ ни е пратил на земята и какво представлява тя? Това е забавачница и отделение на едно училище, което трябва да преминем. Ако не ги свършим, как ще възлезем по-горе? Като отидем на онзи свят, мислите ли, че ще ни приемат? Не, по никой начин. Думата Възкресение заключава една велика идея в себе си. Тя съдържа божествени тайни. Да възкръснеш, това значи да бъдеш господар на всички елементи, на всички сили, на всички мисли, на всички желания, на всички свои действия. Как човек може да възкръсне, ако не е господар на всички тия неща? Щом като вас една жаба, едно змийче може да ви оплаши, как се готвите за възкресение? Когато на земята не можете да понесете най-малката мъка и да послужите на Господа, как ще възкръснете? Ако един цигулар трябва да положи 12 години по 10 часа труд на ден, за да се научи да свири, то колко ние, християните, трябва да свирим, за да се научим на Христовото възкресение? Една от слабостите на съвременната църква е представата й, че всичко може да се получи даром. Господ може да ни даде цигулка, струни и лък даром, и учител може да ни намери и да плати за него, но ние ще трябва да се трудим по 10 часа на ден, за да се научим да свирим. Упражняването трябва да бъде от нас. И онзи, който не може да се упражнява така, той е човек ленив, неспособен. Той не е достоен за Царството Христово. Когато Христос казва на своите ученици: мир вам! Ако бих ви изтълкувал тази фраза в нейния широк смисъл, то значи същото, както когато капелмайсторът вземе някоя симфонична ария, махне с пръчката и всички изведнъж почнат да свирят. Също както Христос казва: мир вам! Всеки от нас трябва да се приготви със своята цигулка, със своя лък и да спазва този божествен такт, който постоянно се движи от единия край на света до другия. Всички хора пеят и свирят пред Господа. Той ги инспектира. Онзи, който не се е научил да пее, само си криви устата. Плачането, това е криво пеене. В смеха устата се издига малко нагоре, а при плача се накривява надолу. Онзи, който плаче е млад, още не се е научил да пее. И тъй, плачът е криво пеене, което впрочем е подготовка за добро пеене. Не е лошо да плачеш, защото след време този плач ще се превърне в много хубаво пеене. Ама мъчно му е на човека. Да бъдем снисходителни. Той един ден ще се научи да пее. С тази нова енергия, която Христос внесе в света със своето възкресение, той показа пътя на той божествено изкуство – спасението. Затова именно трябва да изучавате Евангелието усърдно. Вие казвате, това не разбирам, онова не разбирам, то е потребно, оно и не е потребно, това е право, онова не е право. Питам, кое е право? Някои хора не искат да страдат, не искат да пеят, други не искат да работят. Какво искат тогава? Плачът е едно упражнение. То е подготовка за пеенето. Мотиката също има своя тон. Да работиш с мотика, да я вдигаш и слагаш, това значи да биеш тъпан, а трябва да се бие тъпанът. Вдигаш брадва и я слагаш. Това са звънците в една музика. Но когато вдигаш мотиката и копаеш, тогава също трябва да мислиш. Трябва да си казваш, господарят ме гледа, трябва да знае ритмически да слагам тая мотика. Сечи дърва, но ги сечи по всички правила на изкуството. Ние казваме, това е безсмислено, онова е безсмислено. Че тогава, кое има смисъл в живота? Най-малките наглед работи, на които отдаваме най-малко значение, имат най-голямо съдържание в себе си. Възкресението е един процес, който Духът Божий извършва в нашия живот. Един велик процес, чрез който Бог възстановява първоначалната хармония. Един ден, когато вашите уши се отворят и почнете да слушате малко повече и по-надалече, отколкото сега слушате, вие ще чуете, че в цялата Вселена се движат известни тонове. Тук изворите, дърветата, листата също издават звуци. Ще чуете велика музика, която се разнася от единия край на света до другия. И тогава ще разберете вътрешния смисъл на живота. И Христос, чрез своето възкресение, иска да ви въведе в тази концертна зала. Той ще плати за вас, ще ви даде по един билет. Но ще имате ли ухо да разберете тази божествена музика, когато влезете в онази зала и видите онзи концерт, онова свирене? Това е вътрешният дълбок смисъл на Христовото възкресение. Това е животът, който се развива между ангелите, от най-нишите до най-висшите. Навсякъде в света има той божествено проявление и понеже не можем да намерим тази вътрешна връзка, ние считаме, че между всички явления няма връзка. И когато чуете думите «Мир вам!», трябва да сте готови да изпълните каквото ви заповяда капелмайсторът. Да свирите ли, да пеете ли или да плачете. Иначе, когато Господ вдигне своята палка и каже «Мир вам!», мъжът, който не знае да пее, почва да вика и неговото пеене вече се нарича «биене». И той бие тъпана, но го бие накриво. Жената и тя по някой път бие тъпана накриво. Господ казва, ти не си се научила да биеш тъпана. Еди кой си тон не вземаш вярно. Не си оправила гласа си. Нагласи, постигни малко струните на своя живот, на своята душа. Пак каже, мир вам и вие започвате да свирите. Чакай, пръстите не слагаш правилно на цигулката. Пак ще те спре. Може да кажеш, омръзна ме вече, но трябва да разбереш, че изкуството се придобива с голямо търпение и трудолюбие и че за мързеливите няма небе. Зато и Господ казва, ако не станете възприемчиви като децата, няма да влезете в Царството Небесно. Защото децата имат желание да изучат нещата, а възрастните казват, нам това не ни трябва, онова не ни трябва и най-после се прегърбят. Станат като въпросителна, земята ги привлича и ги заравят в нея. Тогава Господ казва, понеже тази цигулка не е хубаво направена, турете я долу, пак наново да се направи. Ще я сглобят и ще излезе наново в света, за да започне пак да се учи. Господ е решил всеки от вас да се научи да пее и свири. Той не иска на небето деца, които не искат да се научат да пеят и свирят. И апостол Павел казва, че се е пренесъл на третото небе и е чул нещо, което не може да се изкаже с човешки език. Той е чул пеене и свирене. Йоан също е казал, че е чул пеене и свирене. Тази е мисълта, която искам да ви оставя. Знаете ли, кой е основният тон на вашата душа? Знаете ли да нагласявате вашата цигулка? Научете се да я нагласявате. Всяка сутрин, като станете, нагласете вашата нервна система. Малко сте разсърдени, тревожни. Това показва, че цигулката ви не е нагласена. Спрете се, нагласете я. И така, като я нагласявате, постепенно вашите тревоги ще изчезнат. Как ще нагласите вашата нервна? Ще отидете да се помолите. Молитвата, това е нагласяване. Някои питат, защо трябва да се молим? За да нагласите цигулката си. Щом нагласите така цигулката си, ще кажете на Бога, моята цигулка е нагласена. И Господ ще ви каже, започнете работата на деня. И мирът ще влезе посред вас и работата ви ще спори. И жената някой ден не си нагласи хубаво цигулката и почне да бие ту това, ту онова дете. Разбира се, този ден музиката ни върви добре. Тя казва, защо ми даде Господ тия деца? Колко са опаки? Дали децата са опаки или майката, то е въпрос. Друг ден, когато е нагласена цигулката, всичко върви добре, а децата са същите. Така че в нея е имало нещо разгласено. Затой, първото нещо, което трябва да правим сутрин, е да се молим, да нагласим своя ум, своето сърце, своята душа и своя живот и така да се явим пред Бога на работа. Да бъдем благодарни и да кажем, ние днес научихме хубаво урока си по пеене и свирене и нашият татко, като се върне, ще бъде благодарен от нас. Христос е дошъл да види как пеем и свирим на земята. Той е прикован на кръста и 500 милиона хора днес пеят и свирят на този кръст, който, откак е дошъл, е дал подтик на една бъдеща съвършена цивилизация. И тъй, християнството е божествена музика, божествено пеене. Научете се да пеете и свирите на него. Добре нагласете цигулките си, правилно движете лъка си и слушайте заповедите на капелмайстора. Тогава всичкият свят ще тръгне по този божествен закон и вие ще се приготвите за другия свят, за другия живот, който иде.